तुम्हें कहानी न मिलती कोई भी चीज पुरानी, होगी खत्म कहानी न मिलती कोई भी चीज पुरानी, ना पहले आई हवा रही ना पहले सर हाल दे सर दे I'm gonna make you mine. ना रही, धंधा झूठ खिले कत्ते जाल ना रही, जीवन पूरे गांव की बेकार ना रही, जीवन पूरे गांव की बेकार ना रही, जीवन पूरे गांव की बेकार ना रही, पहले हाल शर्म में सच्चाई ना रही, पहले हाल लोग अनुजाई ना रही, पहले हाल प्यार अनुजाई ना रही, यंत्र के पहले से कविताई ना Yeah.